yoldan ölmüşler. Beklenen kara tren gelmiyor artık. Aldatılmış duygular isyan ediyor. Gözümde ise bir bakış tam tımarhanelik. Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım. Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım. Parlayan gökyüzünden düşen yağmurlarla ben eridim. Kibrit kutularında yanar giderim. Kokladığım çiçekler çoktan ölmüşler. Beklenen kara tren gelmiyor artık. Aldatılmış duygular isyan ediyor. Gözümde ise bir bakış tam tımarhanelik. Doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım. Oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım. Oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım. Lelli lelli lelli. Aşık oldum çılgın gibi. Lelli lelli lelli. Hiç aklımdan çıkmıyor ki.